شاہد سیف الرحمن منصور پر مگرانا غازی نمدار ویتا غازی نمدار او نمدار او نمدار ویتا زابیتا زمم نوری چشمانا منصور پر مگرانا جنگ تا تیار ویتا جنگ تا تیار او تیار او تیار ویتا وقت خالد عمر مون پتا نزیدو دستا پر اخبار یو پبکا نزیدو دا وقت خالد عمر مون پتا نزیدو دستا پر اخبار یو پبکا نزیدو دا چکڑلی خزانہ خزانہ قربان پر دین قربانا دا دین شاہکار ویتا دا دین شاہکار او شاہکار او شاہکار ویتا شاہد سیف الرحمن منصور پر مگرانا غازی نمدار ویتا غازی نمدار او نمدار او نمدار ویتا زمم نوری چشمانا منصور پر مگرانا جنگ تا تیار ویتا جنگ تا تیار او تیار او تیار ویتا خواد تا شجاع تا و شامت ویگرانا منصور منصوری تا منصوریت ویگرانا خواد تا شجاع تا و شامت ویگرانا منصور منصوری سوریت وگرانا غازی غازی جنانا غازی غازی جنانا شہید کہرمانا دا مظلوم یار ویتا دا مظلوم یار مظلوم یار مظلوم یار ویتا شہید سیف الرحمن منصور پر مگرانا غازی نمدار ویتا غازی نمدار او نمدار او نمدار ویتا زمم نوری چشمانا منصور پر مگرانا جنگ تا تیار ویتا جنگ تا تیار او تیار او تیار ویتا دا شاہی کول تاریخ پنن دستا وگورا ہندار شاہی کور تاریخ پنن دستا و گورا ہندار دا تاریخ کستا غزا و گورا دائی پاتستا ہجرانا دائی پاتستا ہجرانا دا کم وی ترجمانا یستر سلار ویتا یستر سلار او سلار او سلار ویتا د افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید ملا سیف الرحمن منصور د پیزلسم کلین پویار ل تیار شوی البوم د شاهی کور پلوشه ل البوم څخه زمم نوری چشمانا منصور پر مگرانا جنگ تا تیار ویتا جنگ تا تیار او تیار او تیار ویتا خاوند سیخ کولی او خغلی خلا وطن پخ پل بیهد کی را روزلی خلا خواند دا سیخ کولی او خغلی خلا وطن پخ پل بیهد کی را روزلی خلا خاپا پتا جہانا خاپا پتا جہانا د جنگ میدان د تلوار ویتا د تلوار او تلوار او تلوار ویتا شاہد سیف الرحمن منصور پر مگرانا غازی نمدار ویتا غازی نمدار او نمدار او نمدار ویتا زمم نوری چشمانا منصور پر مگرانا پیر حسن دستا د سنگرونو کیسی پس پین کلم لکم دار منونو کیسی شاہ پیر حسن دستا د سنگرونو کیسی پس پین کلم لکم دار منونو کیسی شاہ پیر شپ خفگانا پیر شو په خفګان خپ شو سرګردان زما دلدار ایت زما دلدار او دلدار او دلدار ویت شهید سیف الرحمن منصور پر مګرانا غازی نمدار ایت غازی نمدار او نمدار او نمدار ویت زمم نور چشمانا منصور پر مگرانا جنگتا تیار ویتا جنگتا تیار او تیار او تیار ویتا زم تیار او تیار او تیار ویتا زم